بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Tulitangulia katika darasa iliyotangulia kuzungumzia mapote makubwa matatu ya Kikristo, ambayo yote haya mapote haya matatu ni vile vile pia ni makanisa makubwa ya Kikristo, makanisa makubwa ambayo yanategemewa na Wakristo, na makanisa haya chini yake wanaingia madhehebu mengi ya Wakristo, lakini wote wanaingia katika madhehebu haya matatu. Tukaona Catholic, tukaona pia Orthodox, na tukaona pia Alborostant. Na leo inshallah tunamalizia kuizungumzia Alborostant. Ni nani hawa Alborostant, na zipi itikadi wanazoitakidi kanisa la Alborostant, na je, itikadi zao ziko tofauti na itikadi wanazoitakidi kanisa la Catholic na kanisa la Orthodox, au itikadi zao ziko vipi? Na Sheikh Abdul Qadir Shaybatul Hamdi rahimahullah ta'ala asema Alborostant وهم أتباع مارتن لوثر الذي ظهر في أوائل القرن السادس عشر الميلادي. نهوا بروستانت واو متوكا كتika ونجينا سبيشا نا بنا موجا بنا يتوى مارتن لوثر أمبي هو مارتن لوثر اللي فنغوا كنيسة لكي كتika سهيمو زا يوروب نا واو ونيتاكيدي كوا هو مارتن لوثر ديو متومي. Kwa hiyo wakafungua kanisa lake na akafungua pia kundi lake ambalo waliliita ni Borostant katika karni ya sita, ya karni ya 16 miladi. Na maana ya Borostant, maana yake ayil muhtajina watusamma kanisatum kanisatul injili al-injilia. Wao Borostant wameitwa Borostant na makusudio ya Borostant il muhtajina, wao ambao wanahoja, wanatoa hoja katika Biblia. Kila jambo wanalozungumza wao wanasema kuwa wanalinasibisha na maneno ya Biblia, ambayo wakiwa na itikadi kuwa ni maneno ya Mungu. Na linaitwa kanisa lao kanisa tulinjilia, kanisa la injili, bimaana wao wanaitakidi na hizi injili. لدعواهم أنهم إنما يتبعون الإنجيل دون غيره. وكيو ونداي يقوى واو فيكياو ديو أمباو ونويفهام إنجيلي نوينيكو إفاتا هيو إنجيلي باسنا واتفوينجيني ويفهمونه بأنفسهم دون الحاجة للبابوات. نواو ونيفهام إنجيلي زايدي كليكو واتفوينجيني. وكاتي كنيسة لكاثوليك لنيتكيدي كوى واو ديو ماما وكانائز. Makanisa yote yanahitajia kuchukua elimu kwa kanisa la Catholic. Lakini Protestant wao wanaona kuwa hapana. Wao peke yao ndio wanaofahamu injili, na wao peke yao ndio ambao wana haki ya kuwasomesha wengine injili, kwa sababu wao ndio wana maarifa ya kuifahamu injili zaidi kuliko watu wengine. Asema wayafhamunahu bianfusihim, na wao wanaifahamu zaidi hiyo injili. Zuna alhajati ila albabawat, wao hawahitaji mapopu, hawahitaji popu, kwamba si lazima katika kanisa lao kuendelea kupatikane na popu. Hawana haja ya hilo, bali kanisa lao linasimama pasi na popu. Kwa hiyo kwa ufupi ya kuwa kanisa la au kanisa zilizokuwa chini ya Protestant hawana kiongozi maalum, tofauti na kanisa la Catholic. Catholic liko na viongozi, na viongozi wa makao kanisa la Catholic ni pastor, I mean ni pope. Sasa wao wanavyoona, wanaona hapana, wao wanaona kila kanisa linaweza kujitegemea. Hii itikadi hii ni sawa sawa na itikadi ya Orthodox. Wanavyoitakidi Protestant ni sawa sawa na wanavyoitakidi kanisa la Orthodox. Waentashiru hadha almadhhab, na hii madhehebu ya Protestant yanaenea zaidi katika nchi kadhaa. Katika nchi zilizoenea fi Almania, German, Ujerumani, makanisa haya ya Protestant yameenea sana. Na Inglaterra ambayo ni England, pia makanisa haya yameenea. wa Denmark na Denmark, kanisa haya ya Protestanti ya menea, wa Holanda na Netherlands, makanisa haya pia ya menea, wa Swissira na Switzerland, pia makanisa haya ya Protestanti ya menea, wa Norwich, Norway, pia makanisa haya ya menea ya Protestanti, wa Amerika Shimalia na North ya Amerika. Sehemu za North za Amerika pia makanisa haya Protestanti yameenea kwa wingi zaidi. Ghaira anna al-Injiliz, licha ya kuwa England la yazaluna yutlikuna ala kanisatihim al-kanisatul katholikia, salam, licha ya kuwa England mpaka leo jua kwamba wao si Catholic, wao ni Orthodox, lakini wanaliita kanisa lao ni kanisa al-Katholikia. Ulidhalika unaweza kwenda England ukaona yale makanisa yaliokuwa England yanaitwa makanisa ya Catholic, lakini si Catholic, wao ni Orthodox. Lakini mpaka leo jina wanalotumia wanatumia kanisa la Catholic. Asema usulikuna al-kanais al-asliya ismu al-kanisa al-romania al-katholikia, unaita makanisa ya kiasili kuwa ni makanisa ambayo ya jina la Roma Catholic, la Roma Catholics. Kwa hiyo makanisa yao wanayatumia kwa majina haya ambayo yanaweza kumuonyesha mtu kuwa wao ni watu wa Catholic lakini si wafuasi wa Catholic. Naam. Wa min ahammi ma tamayaza bihi al-Protestant, na katika zile itikadi za kanisa la Protestant, annahum ja'alu al-injil huwa al-masdar al-wahid lin-nasraniyya, wao wanafanya ya kuwa hakuna haja ya vitabu vingine, ni injili peke yake inatosha, na kuwa hiyo ndiyo msingi mmoja pekee wenye kutosheleza katika Ukristo. Hakuna haja ya vitabu vingine, si unasikia kuna vitabu vingine vya Kikristo, wao wanaona havihitajiki, peke yake Bible itakuwa inatosheleza. Wa annahum yarauna, na wao pia vile vile wanaona, annahu laysa lilkanisati, annahu laysa lilkanisa haqu ghufranu dhunub. Naam, naam, wao pia vile vile wanaona ya kuwa halina kanisa lolote, halina mandate ya kusamehe madhambi. Itikadi hii wanaiona nani? Wanaiona Protestant na Orthodox pia vile vile wanaona, yani kuwa kanisa la Orthodox na kanisa la Protestant hawajaachana. Tumeelewana? Kanisa la Orthodox na kanisa la Protestant hawajaachana, yani wako watu wanakaribiana. Na kanisa la Catholic na hama kanisa mawili yako mbali katika itikadi. Kwa sababu kanisa la Catholic linaamini kuwa kiongozi wa kanisa au kiongozi wa makanisa yote duniani yanaongozwa na Pope. Ilhali kanisa la Protestant na kanisa la Orthodox haliamini hivyo. Kanisa la Catholic linaamini ya kuwa kanisa liko na haki. Kanisa liko na haki ya kusamehe madhambi. Itikadi hii inapatikana katika kanisa la Catholic, kuwa kanisa linaweza kumsamehe mtu madhambi. Mtu ametenda madhambi, anakuja kanisani, anaanguka chini ya pasta, analia, anaomba msaada, pasta anamsamehe madhambi. Lakini hii inafanyika katika kanisa gani? Inafanyika katika kanisa la Protestant pamoja na kanisa la Orthodox. I mean inafanyika katika kanisa la Catholic. Ndini kanisa la Protestant na kanisa la Orthodox la. Kila mmoja atajiombea yeye mwenyewe msamaha. Sio kwa kanisa ndio litakusamehe wewe. Tumeelewana? Naam. Wala yarauna daruratu lirruhbana kama abahu ziwaj lirijal ad-din wa yuhrimuna ittikhadha as-suwar wa at-tamathil fil kana'is lis-sujudi laha mustadillina bi anna hadha 'amalun wathani wa laysa lil kana'is Protestant ra'isun 'am fahum fi hadhihi an-nahya ka Orthodox. Pia wanaona kuwa hakuna udharura wa kuwachukua arruhbana. Arruhbana ni wali wacha Mungu ambao wachungaji. Ona hilo halina umuhimu kwamba kuwe kuna mtu yoyote za kuwa pasta kaendeleza kanisa, lakini sio kuwa wachungaji maalum, tofauti na kanisa la Catholic kuna wachungaji maalum. Tumeelewana? Sasa wao hawaoni udharura huo, kama vile vile vile wameruhusu kuoa kwa wale watu wa dini hii, yani dini ya Catholic, yani dini ya Kikristo, ambao wako katika kanisa la Orthodox na katika kanisa la Protestant, wameruhusiwa kuoana. Tofauti na nani? Makatholic. Makatholic hawaruhusu mapasta na wachungaji, masisters, hawaruhusu kuoana. Ni haramu kuoana baina ya masisters na mapasta. Sasa mtu akwambia mimi ni pasta, alafu asema kuwa mimi bana lakini niko katika kanisa la Catholic, alafu mara ambiwa pasta ana mtoto ama ameoa, basi ujue huyo katika kanisa la Catholic hahitajiki, si pasta. Lakini Orthodox anawezekana akawa ni Orthodox, akawa ni katika kanisa la Orthodox pasta na akaoa, kwa sababu dini ya Orthodox inawaruhusu wao kufanyaje, kuoa. Wazi? Naam. Na wanakataza pia wanaharamisha pia vile vile kuchukua mapicha au kufanya mapicha na masura na kuchonga vinyago kuweka katika makanisa. Haya kanisa la Orthodox na kanisa la Protestant wanafanyaje? Wanayapinga. Lakini kanisa la Catholic wao wanaruhusu kuchukua mapicha. Walidhalika ukiingia katika alama ya kutambua katika kanisa la Catholic, alama kubwa ya kutambua, hata baba haina haja mpaka uingie kanisani, la nje tu utaona kuna picha limechorwa Yesu Kristo. Wasema wao wasema hivyo, wasema kwa ni Yesu Kristo, Yesu amesuli yuko msalabani. Mara pia unaweza kuona picha ya Mariam na mtoto. Yule si Mariam, najulikana wao wenyewe wa Kristo wakwambia yule si Mariam. Lakini wasema wanafananisha na Mariam. Lakini si Mariam kwa sababu wakati ulikuwa kuna kamera. Lakini wasema tuwafananisha tu na Mariam. Kwa hiyo utaona katika makanisa haya ya Catholic mapicha wao ni jambo la kawaida. Tofauti na makanisa ya Protestant. Protestant wao utaona tu ni misalaba kanisani, lakini hakuna kuna mapicha. Kwa sababu wao fil kanais lisujudi laha mustadimi na hadha amalu wathi, kwa sababu hii ni kazi ya wathania, kazi ya watu ambao hawana dini, yani kuweka mapicha na kuyaabudia na kuyasujudia yale mapicha. Walaisa lil kanais al protestant raisun am, na wao pia hawana kiongozi mwenye kuwaongoza wote, hawana kwa nani hao protestant. Sheikh asema fahum fi hadhihi nahiya kal orthodox, kwa upande huu wao ni sawa sawa na kanisa la Orthodox. Yani Orthodox pia hawana kiongozi. Kila kanisa laweza nikajifungulia kanisa, ni wewe au mtu anaweza kusema bana mimi mpasta, akafungua kanisa lake akaanza kanisa lake, basi nakuwa ilo kanisa liwe limejulikana na viongozi wa dini. La, hakuna. Kila mmoja anaweza kujifungulia kanisa lake. Na maana naona makanisa ya Orthodox ni mengi kwa sababu hayana kiongozi anayewa control katika makanisa hayo. Kwa hiyo pastor anaweza kupreach chochote ambacho amekiona kuwa ni cha sawa. Na hakuna kiwango cha fulani cha elimu kuwa pastor lazima katika makanisa ya Orthodox na Protestant awe labda amefika kiwango fulani cha elimu. Mtu akishika Biblia na akishika maandiko na akiweza kuongea na kuzungumza, basi huyo anaweza kuwa ni pasta na kuliendeleza kanisa. Na hapa inshallah mpaka tulipofika ndio itakuwa mwisho wa kuzungumzia kuhusiana na Wakristo. Lakini kabla ya kumaliza nasiha zangu kwa Wakristo, kabla ya kumaliza nasiha zangu kwa Wakristo, nasiha ya kwanza, wengi katika Wakristo, na hii imetajwa katika Qur'an, ya kuwa hawasomi kitabu chao, hicho kitabu cha Biblia ambacho ni kitabu muharraf, kitabu kishatiwa mikono, lakini hawakisomi. Nasiha yangu ya kwanza, wakisome hicho kitabu cha Biblia kwa umakini na uelewa mzuri, hicho kitabu chao cha Biblia ambacho ni muharrafu, basi kama nilivyotangulia kusema kuwa kuna maandiko ambayo yanawarudi wao wenyewe, na mtu ambaye ametuliza akili yake vizuri akisoma katika kitabu cha Biblia ambaye ni Mkristo, basi ataona kuna urongo na kweli mwingi sana, kuna urongo na kweli mwingi sana, na maneno ya kutatiza mengi sana. Hiyo inaweza kumpelekea akataka kujua usawa na haki iko sehemu gani. Hii ni nasiha yangu kwa Wakristo. Nasiha ya pili, sisi Waislamu tunatoa dalili katika Qur'an na Sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na aqwalul ulama na fahmu salaf katika kuziendea nusus za Qur'an na Sunna. Lakini Wakristo wengi waliokuwa Wakristo hawanashindwa kujitetea mbele ya mapasta. Wakristo wanashindwa kujitetea mbele ya mapasta. Analosema pasta, he walla, bora ametaja andiko basi analosema pasta, he walla, la si sawa. Si sawa. Kwa sababu wao Wakristo ikiwa wasema na wadai ya kuwa wao wanamfuata Yesu. Wao wanamfuata Yesu. Yesu alikuwa na wanafunzi ambao walikuwa wakimuuliza Yesu maswali. Wakitaka kujua masala fulani wanahoji kwa Yesu, vipi waonaje masala haya? Mbona imetajwa hivi na kumbe ni hivi? Wakitaka kujua. Sasa Wakristo hawafati hivyo, hawendi katika msingi huo. Msingi wanaokwenda nao Wakristo ni msingi wa kusikiliza tu wanaosema pasta, pasi na kuhoji na kutaka kujua, ambalo jambo hilo linawapelekea wao kutokuwa na upeo wa kuiona haki na usawa uko katika upande gani. Na ndio maana wengi katika Wakristo hawataki kudiskasiwa, hawataki kuhojiwa. Wakikuona unaanza kuhoji kwenye dini yao, basi tayari wewe utakuwa katika kokoro. Hawapendi kuhojiwa kwenye dini yao. Mbona hivi? Nyinyi mnasema kuwa Yesu ni Mungu, sisi Waislamu tunasema Yesu si Mungu. Hiyo mambo wao hawataki, kwa sababu wanaona ukihoji katika dini yao unaweza kumtia mashaka. Sasa nasiha yangu kwa Wakristo, waketi chini, wakae watathmini, si kila anachokisema pasta basi he wallah wachukue, la, kuna haja ya wao kukaa na kuzingatia, je, anayosema pasta ni sawa, na wana haki ya kuuliza na kuhoji kwa yale anayoyasema pasta. Nasiha namba tatu ni kuwa kila Mkristo ambaye atakuwa anafuatilia hizi darasa ama atasikia maneno haya, basi ni haki juu yake kuweza kuchambua pia na kuifuatilia dini ya Kiislamu. Na labda kupatia tu alama moja ambayo ni ya akili tu, kuwa hujawahi kusikia, ama kama utasikia lakini ni watu waliotengenezwa urongo na kweli, lakini hujawahi kusikia mtu akatoka katika Uislamu akaenda katika Ukristo. Isipokuwa mtu atakayefanya hivyo labda kwa sababu ameenda kutafuta dunia. Lakini mtu atoke kwenye Uislamu ende kwenye Ukristo, la. Lakini watu malaini, watu milioni za watu kila siku wanatoka katika Ukristo na wanaingia katika Uislamu, kwa sababu wamefuatilia yale yaliyopo katika Uislamu na wamehakikisha yale yaliyopo katika Uislamu kuwa ni haki, ikawapelekea wao kuacha yale ambayo ni ya batil na ya makosa na kuembrace Uislamu. Kwa hiyo tunasema kuambia Wakristo ya kuwa sisi Waislamu tuko radhi Mkristo afuatilie dini yetu na afanye research ya hii dini ya Kiislamu. wao hawataki tuwaingilie katika dini yao, lakini sisi tunawaruhusu wao waingie katika vitabu vyetu na waingie katika turathi ya Kiislamu na wasome kuhusiana na Uislamu. Huu Uislamu ni nini? Kama vile sisi leo tunasoma huu Kristo ni nini? Mpaka inafikia mahala tunasema kuwa dini ya Kikristo haikuletwa na Yesu. Tuna kifua cha kusema hivyo, kwa dini ya Kikristo haikuletwa na Yesu. Kwa nini? Kwa sababu tumehakikisha, tumejiridhisha ya kuwa hakuna andiko katika Bible ambalo Yesu alidai kuwa yeye ni Kristo. Hakuna. Sasa hili andiko la kwamba Yesu ni Kristo limetokea wapi? Hakuna. Wakristo wengi wanaosema kuhusiana na Kristo wanasema kuhusiana na masala ya njia. Kwa Yesu alisema hii ndio njia yangu, ifuateni. Njia si Kristo. Yesu alikuwa anaweza kusema mimi ni Kristo. Wakristo mpaka leo hawana andiko linalosema kuwa Yesu alisema mara moja, hata mara moja, kuwa mimi ni Kristo, kwa sababu Yesu hakuwa Mkristo. Nasiha namba 4 ni kuwa sisi tumesoma katika hichi kitabu hapa, kimetufungukia mambo mengi ya kuhusiana na Wakristo, na tumeona migongano mengi iliyopatikana katika Ukristo. Tunaomba Wakristo wazitetee hizi hoja na hii migongano iliyopo katika dini yao, kwa sababu kuna migongano ambayo ya wazi wazi. Sasa hivi tumesoma hapa kuhusiana na Orthodox na Catholic. Orthodox wanasema kwa jina la Baba. Catholic wanasema hapana, si kwa jina la Baba, ni kwa jina la Baba na kwa jina la Mwana na kwa la Roho Mtakatifu. Wao wanasema asli sio kwa jina la Orthodox, sasa wasema asli si kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho, la, hasemi hivyo, ni kwa jina la Baba tu peke yake. Sasa hizi ni migongano iliyopo ambazo ni itikadi kubwa kubwa za Kikristo. Sasa ikiwa itikadi zinagongana, sasa mtu ambaye atakuingia kwa Ukristo atafuata Orthodox ama atafuata Catholic? Sisi Waislamu wote tukisema la ilaha illa Allah ameingia katika Uislamu na akafuata shuruti za la ilaha illa Allah atakuwa ni Muislamu. Anawezekana akawa kamilul iman au naqisul iman, lakini atakuwa ni Muislamu. Ima imani yake imekamilika au imani yake haijakamilika na mapungufu, lakini atakuwa ni Muislamu. Nitakesema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah na asifanye naqidhi min nawaqidhi al-Islam, basi atakuwa ni Muislamu. Lakini sivyo wao wanavyofanya. Wao wanavyofanya ni kuwa migongano iliyopo katika vitabu havina haja ya kuhojiwa. Migongano hiyo iliyopo katika vitabu ambavyo ni migongano ya dhahiri yanaonyesha ya kuwa dini ya Kikristo si dini iliyotoka kwa Mungu. Kwa hiyo nasiha yangu ni kuwa waiangalie hii migongano iliyopo ya dhahiri ambayo itawafunukia wao kujua kuwa sisi twadanganywa, njia na barabara tunaokwenda si sawa. Dini ya usawa ni dini ya Uislamu, na yoyote ambaye atakayechukua pasi ya Uislamu akafanya ndiyo dini, basi huyu hatafika kwa Mungu, hatafika kwa Mungu, yani bimaana hatapata radhi za Allah azza wa jalla. Nasiha namba 5 ni kuwa Wakristo wanategemea kitabu kikubwa cha Biblia, ambacho kitabu hichi cha Biblia ni kitabu kinachotegemewa na Wakristo wote duniani, na Biblia hii zimekuja kutokamana na Injili ngapi? Injili 3, Injili 4, Injili ya Marko ambayo anaitwa Marcos lakini wao wanamuita Marko, Injili ya Matayo ambayo wanamuita Matayo au Matthew, alafu injili ya Yohana na injili ya Luka au Luka wanamuita. Hizi ni injili. Ikiwa hizi zote injili wanaitakidi kuwa zimetoka kwa hawa waandishi ambao haki si sawa, injili hizi na waandishi ziko mbali. Lakini ikiwa itikadi ni hiyo ya sawa, mbona Wakristo wameificha injili ya Barnaba ambayo ni katika injili? Wana haja pia kuidhihirisha injili ya Barnaba kwa wale wanaowafuata, ili ijulikane ya kuwa injili ya Barnaba pia iko katika, iko katika hizi aina ya injili nne, yani mimi ni katika injili miongoni mwa injili, kwa hiyo injili ziwe tano. Lakini wao hawafati kwa sababu wanafata Congress ya Majmaniqia ambayo ilipitisha ya kuwa injili ni ngapi? Ni nne peke yake. Lakini mpaka leo katika maktaba zao kubwa duniani Wakristo, kuna hii injili ya Barnaba imefichwa, na wao wanadai kuwa injili ya Barnaba si injili ya Mungu. Na Barnaba alikuwa ni katika wale wanafunzi 12 wa Yesu. Sasa kuna haja ya kuifichua injili hii, tutaka tujue ina nini. Ndio tulisoma injili ya Barnaba, kwa sababu injili ya Barnaba yasema kuwa Yesu si Mungu, na anadai kuwa Yesu ni Mungu, basi mtu huyu amelaaniwa. Maneno hayo anayasema Barnaba. Sasa mbona wakadhihirisha baadhi ya injili na wakazipigia kifua baadhi ya injili duna albaad, baadhi ya injili wakazikataa? Tumeelewana? Kwa hiyo kuna haja ya Wakristo wadhihirishe injili zote, wasifiche, na kuwa hawadhihirishi injili ya Barnaba. Pia injili ya Barnaba ina nafasi kwao, injili ya Barnaba ina nafasi kwao, kwa sababu sisi tusisahau, tulisoma hapa ya kuwa licha ya kuwa ni si sawa, licha ya kuwa ni makosa alivyofanya Barnaba, lakini hivyo ndivyo ambavyo vitabu vya Kikristo vimetaja. Tumeelewana? Vitabu vya Kristo vimetaja hivyo ya kuwa Paulo ama Shaul alipodai kuwa yeye anapata elimu kutoka kwa Yesu moja kwa moja, na Barnaba alikuwa ni katika hawariyin, wale wanafunzi 12 wa Yesu, wale wanafunzi wengine wote wa Yesu walikataa kumpokea Barnaba. Aliyompokea Barnaba alikuwa ni nani? Aliyopokea wote walikataa kumpokea Paulo. Aliyompokea Paulo ni nani? Barnaba. Sasa ikiwa Paulo alipokelewa na Barnaba, yani kumaanisha ya kuwa Paulo ana mafungamano na nani? Na Barnaba. Paulo ana mafungamano na Barnaba, kwa sababu Barnaba alimpokea Paulo. Licha alichofanya Barnaba ilikuwa ni makosa kumpokea Paulo, kwa sababu Paulo ni katika wale wafuasi wa Kiyahudi ambao waliwapiga vita nani? Wa Kristo. Na Paulo ambao wanamfuata ama wanamfuata wa Kristo, ambaye yeye ndio alikuja kudai kuwa Yesu ni Mungu. Paulo huyo ni Myahudi, na Mayahudi hawapendi wa Kristo, na wala hawana mafungamano. Hakuna mafungamano baina ya Wakristo na Mayahudi. Tumeelewana? Sasa ikiwa hakuna mafungamano baina ya Wakristo na Mayahudi, na huyo Paulo ndio aliwapiga vita, lakini Barnaba alimpokea nani? Paulo. Wao wampenda Petro, wakati Petro na Paulo hawana maelewano, na wanaradiana vibaya vibaya Petro na Paulo. Asikiwa Petro na Paulo wanaradiana, huyu anamzungumza huyu, huyu anamzungumza huyu. Kwa hiyo mafungamano ya Barnaba na Paulo si makubwa. Sasa mbona mukadhihirisha baadhi ya vitabu na mukaficha baadhi ya maandiko ambayo yako katika injili ya Barnaba? Nakitafi bihadha alqadar. Wallahu ta'ala a'lamu, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Na hii inshallah nitakuwa ndio darasa ya mwisho ya kuhusiana na masala ya Wakristo. Au sasa tutaanza dini ya Alhundus, dini ya za Kihindi. Taanza dini za Kihindi insha Allah. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.